السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ختم الله شهركم بالرحمة والغفران والعتق من النيران وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم وجعلنا وإياكم من العتقاء من النار وجعل ختام صومكم عبادة والعيد لكم فرحة والسعادة. إن يسلم بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم حميدك وصفزاك زلزك مليكا na kumsalia na kumtakia salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa taala amekutimizieni kwa rehema zake mwezi wenu mtukufu wa Ramadhan, kwa kusamehewa na kuachwa huru na moto wa Jahannam. Na tunamuomba Allah jalla jalaluhu azikubali somu zenu na aikubali kiyamu yenu mliosimama katika Ramadhan, na pia ayakubali matendo mema mlioyafanya katika mwezi wa Ramadhan. Bali tunamuomba Allahu jalla jalalu atujalie sisi na nyinyi ni katika wale walioachwa huru na moto wa Jahannam, na Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya siyamu yenu ya mwezi Ramadhani kufunga na kuimaliza siyamu hiyo kuwa ni ibada, na ibada yenyewe mtafurahi furaha iliyokuwa njema katika siku yenu ya Idi, lakini pia vile vile kuwa ni siku ya kheri kwenu nyinyi. Hii ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunazihitimisha ibada zetu kwa ibada, lakini pia kwa furaha, lakini pia kwa kuachwa huru na kusamehewa kwa yale ambayo tumeyafanya mengi yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa katika siku yetu ya kwanza, tumeumaliza mwezi wa Ramadhan na tumefurahi kwa furaha ya Eid al-Fitri, tunawajibika sana kuzilea nafsi katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bado nafsi hazijaingiliwa na yale matatizo yaliyokuwa katika miezi mingine. Tukiwa kwa mnasaba kama huu, tunaona kuchukua nukta muhimu sana ambayo itatufanya sisi ile athari tuliyokuwa nayo ya Ramadhani iweze kubaki na iweze kudumu katika maisha yetu, ni kuishika anwani iliyowekwa na Allah ndani ya Qur'ani, ambayo imebeba ujumbe wa ulazima wa kumfuata Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wujubu ittibai manhajus salaf. Ibara hii ni ibara fupi, lakini ni ibara itakayotuchukua muda kuizungumzia. Leo tutaizungumzia kiasi, halafu itabaki tutaendelea kuizungumzia. Kwa nini kuzungumzia ulazima ambao Allah ameuweka ndani ya Qur'ani kuwa ni ulazima? Manake ni amri, na jambo likishakuwa ni amri, maana yake ni kwamba ukiliacha jambo lile unapata dhambi na utaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa mtu ataadhibiwa kwa kuiacha amri hakumaanishi kwamba mtu huyo atadumu katika adhabu milele, lakini ataadhibiwa kwa ule uasi aliofanya juu ya kuasi ile amri aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ama aliyopewa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo leo inshallah, kwa munasaba huu, kwa sababu lengo la funga hii tuliyotoka nayo jana ni kututaka sisi tufikie daraja ya uchamungu, daraja ya takwa, tuwe daraja ya kumhofu Allah, ndio lengo la hiyo somo. Lakini ukiichukua hiyo daraja ukasema kwamba tumetakiwa sisi na Allah tufikie katika daraja hii, ukirejea Qur'ani inakuonyesha kwamba hauwezi kuifikia hiyo daraja ila ni kwa wewe kufuata ile njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibara hii nataka nieleweke vizuri. Katika Qur'ani sura al-Baqara Allah ametuambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla katika lugha ya Kiarabu ni harfu taraji, lakini kalima hii inapoingia ndani ya Qur'ani au ndani ya hadithi ni tahqiqi, yani ni hakika. Manake ni lazima kwamba enyi mlioamini, Allah tabaraka wa ta'ala amekufaradhishieni ibada ya kufunga kama alivyowafaradhishia waliokuwa kabla yenu, mpate kuwa wacha Mungu. Kwa maana kwa kufunga kwenu mtafikia daraja ya takwa. Katika surati Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala akasema, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه Na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subul, wala msizifuate njia za pembeni. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala katika kitabu Fathul Majid akaleta ibara, Sheikh katika kitabu Fathul Majid ameleta aya hii, akaleta tafsiri aloifasiri tabi' Mujahid rahimahullah juu ya neno as-subul, akasema as-subul al-bid'a wal-ahwa. Kwa hiyo Allah alipotuambia wala tattabi'u as-subul ay wala tattabi'u tariqatul bid'a wal-ahwa, musifuate njia za pembeni, njia zenye kuendeshwa kwa fikra za watu na matamanio ya watu na fikra za kizushi. Kwa Allah anatuambia wala tattabi'u as-subul, wala musizifuate njia za pembeni. Kivipi mkizifuata? Fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizo mukizifuata zitakutoweni katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndiyo siratul mustaqim. Dhalikum wasaakum bihi, usia huo wa ninyi kuifuata njia iliyonyooka, kuifuata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bihi, huo ndo usia mliopeni na Allah, mliopewa na Allah, la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu, mufikie daraja ya takwa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tukihitaji sisi kufikia daraja ya takwa, tunawajibika kuifuata njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kama watu watataka kufikia daraja ya takwa pasina kuifuata njia ya mtume, watu hawa hawawezi kuifikia njia hiyo, na wala hawawezi kuipata daraja hiyo ya takwa. Na ndio maana wanachuoni wanatueleza kwamba haiwezekani mtu ambaye si mwenye kumfuata mtume akawa ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ili tubaki katika athari nzuri ya saumu yetu ya Ramadhani na kuweza kupata nguvu ya kuendeleza kheri za kufunga saumu za sunna, tukiwa tunaanza na sita ya Shawwal na pia kuendelea na saumu zingine za Jumatatu na Alhamis na kuendelea na saumu zingine za masiku meupe ayamil bayda, na pia vile vile tuweze kuendelea na qiyam baada ya kuondoka katika qiyamu ya tarawih ya Ramadhan, tukaendelea na qiyamu zingine za usiku kama alipotuambia Allah akimwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak, na katika kipindi cha usiku jitahidi sana kusimama kuswali ibada za sunna. Kwa hiyo tuna mazoezi tuliyokuwa nayo katika Ramadhani tuendelea nayo katika miezi mingine. Sasa ili tuweze kufanikiwa katika mwenendo huo, tunawajibika kuifuata njia ya waliotangulia kabla yetu. Maana ya neno al-ittiba' limekuja mara nyingi katika Qur'an. Allah atuambia ittabi'u, fuateni, ittabi'u, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni mliteremshiwa kwa Mola wenu. Neno al-ittiba'i ni masdar min babi al-ifti'ali, maana yake man tabaa shay, yani mtu mwenye kukifuata kitu, ambalo neno linakuja katika tabaan wa tibaan fil afaali, kufuata katika utendaji, mtu kumfuata mwingine katika ule utendaji anaoutenda yule, katika maana ya lugha ya Kiarabu. Utakaposema ittaba'tu shay'a, nimekifuata kitu, maana yake sirtu fi athari, nimepita pale kilipopita kitu kile. ukisema kwamba nimemfuata mwalimu, manake umepita vile alivyopita mwalimu, sinaeleweka vizuri. Na neno al-ittiba maana yake katika lugha ya Kiarabu, an yasira ar-rajula wa anta tasiru wara'ahu, ni mtu kupita na wewe ukapita nyuma yake, kusema wewe umemfuata fulani, sinaeleweka vizuri. Na ukiyasema kwamba itaba'a al-Qur'an, kwamba mtu ameifuata Qur'an, Qur'an yenyewe haitembei. Sasa kuifuata Qur'an maana yake ni itamma bihi, ni mtu kuishikamana na mafundisho ya Qur'an, wa amila bima fihi, na kuyafanyia kazi yale yaliyomo ndani ya Qur'an. Sema huyu mtu amefuata Qur'an. Na hivyo basi katika kufuata muongozo wa mtume au kufuata Qur'an na Sunna, manake ni wewe kuenda na ukapita vile ilivyokupitisha Qur'an na Sunna. Sio, mnanielewa vizuri? Hii ni katika maana ya lugha ya Kiarabu, na utaipata kwa upana zaidi na urefu zaidi kwenye kitabu cha kamusi ya lugha ya Kiarabu kinachoitwa Lisanul Arabi, katika juzu ya 8 ukurasa wa 27 mpaka ukurasa wa 28. Na katika istilahi ash-shar'iyya au istilahi ash-shari'a au istilahi ash-shar'i, matumizi ya hili neno katika sheria, neno ittiba, matumizi yake katika sheria ni kama matumizi yake yalivyokuja katika maana ya kilugha. Ittibai, kufuata, maana yake asairu waraa ma jaa bihi nabi sallallahu alayhi wasallam, ni mtu kupita nyuma ya vile yale mafundisho aliyokuja nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wal ittimamu bihi, na mtu kuyaigiliza, kuyafuata yalivyomwelekeza, wal amalu bima fihi, na mtu kuyafanyia kazi yale mafundisho aliyokuja nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika surati Al-Furqan, Allah anaeleza habari juu ya watu ambao watafikishiwa muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana hivi ndivyo alivyotupitisha mtume sallallahu alayhi wasallam, ama hivi ndivyo alivyotuongoza mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu wao wakaona kwamba yale mafundisho ya mtume hayaendani na mapenzi yao, ama yale mafundisho ya mtume hayaendani na fikra zao, ama yale mafundisho ya mtume hayaendani na ulimwengu wanaokwenda nao wao, hivyo wakaamua bora wauache, kwa sababu ya wale marafiki zao, kwa sababu ya wale mapenzi wao, kwa sababu ya jamaa zao, kwa sababu ya shughuli zao, wakaacha muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa watu Allah anawazungumza juu ya majuto yao siku ya kiyama. Anasema Allah, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, siku ya kiyama, siku ambayo mtu aloidhulumu nafsi yake atauuma mkono wake. Yakulu, anasema kwa majuto, ya laitani, najuta mimi leo hii, ya laitani takhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, najuta mimi leo, ningalijua, ningefungamana pamoja, ningeishika na kuikubali njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtu anajuta kwa kuacha sabilu rasuli, mtu atajuta motoni kwa kuacha njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaambiwa njia ya mtume katika jambo fulani iko hivi, njia ya mtume katika jambo fulani iko hivi, lakini yeye hana mapenzi na lile, ama haliendani na mtazamo wake, akakataa. Sasa siku ya kiyama atajuta, atasema ya laitani takhadhtu ma'ar rasuli sabila, najuta mimi ningelijua, ningeshikamana pamoja na njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata, maangamio yangu mimi, laitani lam attakhidh fulanan khalila, ningalijua mimi nisingemfanya fulani huyu kuwa rafiki yangu. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, kwa hakika huyo rafiki yangu ndiye ambaye aliyenipotosha mimi baada ya kufikiwa na uongofu. Wamekuja watu wamenieleza, lakini rafiki yangu nilipomshauri akanishauri kinyume. Siwasikilize hawa vijana wa kileo, siwasikilize hawa wanaandamisha mwezi, usiwasikilize hawa wanaleta hili, usiwasikilize hawa wanafanya hivi. Mtu akauacha muongozo wa mtume kwa fikra zake ama kwa marafiki zake, lakini siku ya kiyama atajuta kwa nini aliuacha ule muongozo. Wakati huo anajuta, mtu huyo yuko wapi? Peponi, yuko motoni. Majuto yanasaidia nini sasa? Wewe umekatazwa wizi huko nyumbani, wewe una kama wazazi hawakutaki kheri, au sio? Ushaingia gerezani miaka mitatu sasa. Najuta mimi, ningejua ningesikiliza usia wa wazazi, itakuwa sababu ya kuwa dhamana utoke gerezani. La yanfa shay. Wasema Waarabu la yanfa nadami. Majuto hayana manufaa wakati huo tena. Kwa hivyo kwenda kinyume na njia ya mtume na muongozo wa mtume ni sababu kutawafanya watu waweze kujuta mtume. Kwa hiyo tunaposema kumfuata mtume maana yake ni nini? Na kufuata mafundisho yake na vile alivyofanya yeye. Tufanye vile alivyofanya ye, ndio maana ya kumfuata mtume. Mtume si alio, tumfuate mtume alivyoa na situwe kama alivyoa yeye. Mtume si alizaa watoto wakalea na sisi tulee kama alivyolea nani? Kumfuata mtume. Yaani kumfuata mtume maana yake ni kupita vile alivyopita yeye, kufanya yale aliyofanya yeye, ndio sisi tumfuate hivyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa neno manhaji ni neno la Kiarabu lenye maana ya njia. At-tariqu au as-sabilu. Neno manhaji maana yake ni njia. Kwa unapoambiwa manhaji ya bwana mtume maana yake njia ya nani? Ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariqatu Rasulillah. Njia ya bwana mtume, sabil. Vile alipita mtume na sisi tupite. Ni ipi njia ya mtume? Ni ipi manhaji ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katika Qur'ani, katika surati Yusuf, Allah jalla jalalu anasema qul Muhammad, waambie hadhihi sabili, hii ndio njia yangu. Manake hadhihi tariqi wa manhaji wa sabili, hii ndio njia yangu. Njia yangu ni ipi? Ad'u ila Allahi ala basira. Ninawalingania watu kuelekeza kwa Allah. Siwalingania watu kugombea madaraka. Ninawalingania watu warejee wapi? Warejee kwa Allah. Kwa sababu madaraka yanatoka kwa nani? Kwa Allah. Kwa hiyo wakirejea kwa Allah madaraka watayakuta yapo. Allah atawapa. Siwalingania watu waende wakagombanie minadani, kwa sababu wakirudi kwa Allah kile wanachokipata minadani watakipata kwa nani? Kwa Allah. Siwalingania watu waende wakagombee madaraka. Mimi nawalingania watu warudi kwa Allah, kwa sababu kwa Allah, si ametuambia Allah ndani ya Qur'an? Katika Qur'ani, katika suratu Yasini aya za mwishoni, Allah anatuambia biyadihi malakutu kulli shay, biyadihi malakutu kulli shay. Na neno kalima kull inaitwa kalimatul istidraki katika lugha ya Kiarabu. Inapoingia katika jumla inabeba kila kitu, hakitoki mpaka kitolewe na dalili nyingine, karina ipatikane. Kwa Allah aliposema katika mkono wa Allah kuna ufalme wa kila kitu, wote kwa kitu gani? ambacho kwa Allah kipo. Na kuna kitu ambacho mwanadamu yakifikiria anaweza kukipata afu kwa Allah kukawa hakipo. Sasa mtume da'wa yake manhaji yake ungefunga yani afu ndo kwa barikuri yake. Kwa hiyo anawaambia kwamba hadhihi sabili, hii ndo njia yangu, manhaji yangu, utaratibu wangu upi? Ad'u ila Allah, nawarejesha watu, nawalingania watu warudi kwa Allah. Ala basira, lakini nafanya jambo hili kwa elimu, nawalingania watu kwa ilmu. Si kwamba ninabahatisha ninachokisema, hapana, nina hakika kabisa. Ana wa manitabani, mimi na walionifuata mimi. Kwa hiyo manhaji maana yake ni sabili, manhaji maana yake ni tariq, njia, sirat. Sasa ulazima umekuja ndani ya Qur'ani kututaka sisi tuifuate njia. Sinaeleweka vizuri. Ama neno as-salaf, neno as-salaf ni watu waliotangulia, man taqaddama min al-abai, wale waliotangulia katika wazee wako huko nyuma. Katika lugha ya Kiarabu neno salaf, kama ilivyokuja katika sahiha Muslim katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia Fatima, anamwambia binti yake, ni'ma as-salafu ana lak, mbora wa waliokutangulia wewe Fatima ni mimi kwako wewe. Akaitumia ibara kalima as-salaf. Salafi ni watu waliotangulia, na ahlul ilmi wakizungumza neno salafi maana yake ni as-sadru al-awwal, ni wale watu waliokuwa katika kipindi cha mwanzo cha Uislamu, watu waliotangulia katika khairi, wale waliotangulia katika fadhli, katika ubora. Hivyo kiongozi wa wema na kiongozi wa wabora wa umma huu ni nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kiongozi wa salaf ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio kama mtakuwa mnanielewa Kiswahili changu vizuri. Ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Tauba anasema was-sabiquna, na wale waliotangulia, al-awwaluna, wa mwanzo, wa mwanzo waliotangulia, minal muhajirina wal ansar, kunako watu muhajir. Muhajir ni masahaba waliohama kutoka Makka kwenda Madina, wakaacha majumba yao, wakaacha biashara zao, wakaacha familia zao, wakahama wao na dini yao, wakaenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala katika mji wa Madina. Watu muhajirin wal ansar, al ansar ni wale waliopokea wenzao, wakamnusuru mtume, wakaunusuru Uislamu na ndugu zao. Akataja makundi mangapi? Mawili, muhajiri na ansari. Hawa muhajiri na ansari Allah amewaita ni as-sabiquna al-awwaluna, ni watu wa mwanzo waliotangulia katika dini hii. Kisha Allah akataja kundi la tatu kwa kutumia ibara ambayo tunayo katika anwani ya somo letu, akasema walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowafuatia hao kwa wema. Kina nani waliowafuatia hao? Babu zao. Waliowafuatia hao, walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowafuatia hao kwa wema. Wamewafuatia kina nani? Wamewafuatia almuhajirina wal ansar, waliowafuata muhajiri na ansar kwa wema. Wakafanya wema uliofanywa na muhajiri na ansar. Allah anasema hivi, radiyallahu anhum. Allah anwaridhia watu hawa. Waradhu anhu, na wao wataridhika namna Allah atakavyowalipa siku ya kiyama. Wa a'adda lahum jannatin, na Allah amewaandalia hawa mabustani mazuri. Tajri tahtaha al-anhar, mabustani ambao chini yake panapita mito mizuri ya maji. Khalidina fiha, wataenda kuishi humu milele abada katika mabustani ya peponi. Hawa muhajiri na ansari na wale waliowafuatia hao watakwenda kuishi peponi hawa watu maisha ya milele. Dhalika alfawzul adhim, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Taona katika hii aya imekuja ibara ya kalima walladhina tabauhu, nikatumika neno alittiba. Alittibai ni kufuata, kupita, kwenda, kufanya vile walivyofanya wale. Kwa hiyo Allah ametutaka sisi katika aya hii iliyo katika sura Tauba katika aya nambari 100 kwamba tufuate mwenendo na njia ya wema wetu waliotutangulia, na akawataja muhajiri na ansar. Na kiongozi wa muhajiri na ansari ni nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na utaona kwamba kuwafuata hao basi ndio kufaulu kukubwa. Tukihitaji sisi kufaulu ni sisi kupita njia ya hao. Katika sura Al-Baqarah katika aya 137 Allah anatuambia, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fa in amanu, ikiwa wataamini Mayahudi, Manaswara na washirikina na wanafiki. Sinaeleka vizuri, kwa sababu wakati wa Mtume kulikuwa na waumini na wanafiki na Mayahudi na Manaswara na washirikina. Tukisema washirikina sio Mayahudi na sio Manaswara. Mayahudi wana asili ya kitabu kutoka kwa Musa, Taurati. Manaswara wana asili ya kitabu kutoka kwa Isa, Injili. Washirikina hawana kitabu kutoka kwa yoyote, wana kitabu kutoka kwa babu zao. Wanasema tu wao, inna wajadna alayhi aba, sisi tuliwakuta hivi wazee wetu. Hao hawana marejeo, marejeo yao ni kina nani? Wazee wao. Wanafiki wameingia kwenye Uislamu wakauficha ule ukafiri wao, wakawadhihirishia Waislamu sura ya Uislamu, wakakaa nao pamoja. Allah anawajua. Sasa hawa wanaambiwa, fa in amanu, ikiwa wataamini haya makundi haya, bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nyinyi. Kina nani? Na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, vile mlivyoamini nyinyi muhajiri na ansar, vile mlivyoamini nyinyi mliomkubali na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nyinyi. Wakiamini hawa, sasa turudi nyuma kidogo. Sisi wa zama hizi katika aya hii tutakiwa tuamini kama walivyoamini kina nani, kama walivyoamini Muhajiri na Ansar. Fa in amanu hawa, na watakao kuja baada yao ikiwa wataamini, bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nyinyi, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Kwa hiyo tukitaka tuongoke sisi tuamini vile walivyoamini Muhajiri na Ansar. Wa in tawallaw, na ikiwa watakengeuka wakaenda kinyume wakaamini tofauti wakaitakidi tofauti na vile mlivyoitakidi nyinyi, fa inna ma hum fi shiqaq, watakuwa wameingia katika upotovu. Kwa tukihitaji uongofu tuamini walivyoamini Muhajiri na Ansar, na hao ndio wanaitwa salaf, wanaitwa salafu salih, wema waliotangulia. Tukisema wema waliotangulia katika hii dini, kabla ya kuingia shekhe wetu aliyekufa miaka 200 iliyopita, wataingia kwanza masahaba wa nani, kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao kiongozi wao ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Qur'ani imetutaka sisi tuamini walivyoamini hao. Lakini pia katika suratu An-Nisa aya 115 Allah akatuambia tena, waman yushaqiqi ar-rasula, na yeyote atakayempinga mtume, mtume kapita hivi yeye apita hivi, mtume kasema hivi yeye kasema hivi, mtume kafanya hivi yeye anafanya hivi, mtume kaitakidi hivi kaamini hivi yeye anaamini vingine, Allah anasema waman yushaqiqi ar-rasula, na yeyote atakayempinga mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu kwamba njia ni hii, mtume alipita hivi, mtume alikwenda hivi, mtume alisema hivi, kapewa uongofu, maana yake mpaka kakinai aulizo, unasemaje? Sawa, lakini majibu hizi hoja, kapewa dalili ya kwanza, ya pili, ya tatu, akaleta ya kwake ikarudishwa ikatengenezwa, umeelewa? Nimeelewa. Una lingine? Sina. Wasemaje? Sawa, lakini bado, yani bado nafsi haija. Sawa, sawa, ndio, lakini ya nini sasa? Sasa wao shabainikiwa, Allah anasema waman yushaqiqi ar-rasula, na atakaye mpinga mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu. Ibara ya kwanza ni wewe kumpinga mtume. Ibara ya pili mtume, Allah akasema wayattabi ghayra sabili al-mu'minina. Tulisema itibai maana yake ni kufanya nini? Kufuata ile njia. Sawa sawa. Wayatabi, baada ya kuwa mtu huyo kempinga mtume, akaifuata njia ghaira sabili almu'minina, njia ambayo si njia waloipita waumini. Waumini watakaokuwa wanahusika hapa ni sisi wa karne yetu hii, ama ni wale waliokuwepo wakati hii aya inashuka? Wale waliokuwa na mtume ndo hao wanaokusudiwa katika hii aya, katika daraja ya kwanza. Kwa hiyo njia unaoipita wewe ikawa si njia wanaoipita hao waumini. Sasa kwa sababu unayo njia yako nyingine, na tulisema njia inaitwa sabili, sawa sawa, na njia inaitwa tariq, na njia inaitwa sirati, na njia inaitwa manhaj. Kwa unapoambiwa umekhalifu manhaj, maana umekhalifu sabil, umekhalifu tariq, umekhalifu sirata, ukaifuata njia ambayo si njia walioipita waumini katika jambo gani? Katika dini. Sinaeleka vizuri? Ndio mlango huu unaozungumzwa. Allah anasema kwa makosa haya mawili, nuwallihi ma tawalla, tutampa alichochagua mwenyewe. Sikachagua kukhalifu, kachagua kupinga, kachagua kwenda kinyume na njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kachagua kwenda kinyume na njia ya masahaba zake. Nuwallihi ma tawalla, tutampa alichochagua mwenyewe. Matokeo ya mtu huyo na malipo yake ni haya, wanuslihi jahannam, na tutajamuingiza katika moto wa jahannam, wasaat masira, na moto wa jahannam ni makazi mabaya. Nini sababu ya kuingizwa motoni? Kumkhalifu mtume na kukhalifu manhaji ya as-salafu salih. Kwa utaona aya hizi za Qur'an zatuwajibisha sisi Waislamu, zatuamrisha sisi Waislamu kuifuata njia ya wema wetu waliotangulia, ambao kiongozi wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kukhalifu njia hiyo ni sababu ya kwenda motoni. Kukhalifu njia hiyo ni sababu ya kuangamia, na ni sababu ya kupoteza sifa ya wewe kuwa ni mfuasi bora wa dini hii tukufu ya Uislamu. Al-Imamu At-Tabarani kwenye kitabu chake Al-Mu'jamul Kabir katika juzu ya tatu katika ukurasa wa 249, pia kwenye kitabu chake Al-Awsat katika juzu ya 8 katika ukurasa wa 294, ameleta hadithi ambayo hadithi hii imesahihishwa na Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu Silsilatul Ahadith As-Sahiha katika namba ya hadithi 3165. Hadithi iliyosimuliwa na Abi Waqid Al-Laythi radiyallahu anhu, anasema Abu Waqid Al-Laythi kwamba anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala yawman, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alisema, innaha satakunu fitna, hakika patakuja kutokea fitna. Innaha satakunu fitna, hakika itatokea fitna. Masahaba walipoambiwa itatokea fitna, jambo likashughulisha akili zao. Qalu, wakasema masahaba kumwambia mtume, kaifa lana ya rasulullah, haya kama itakuja fitna, vipi sisi katika wakati huo wa fitna, ewe mtume wa Allah? Au kaifa nasna'u, wakamwambia tufanye nini imetokea fitna. Kala mtume akasema kuambia masahaba zake, tarji'una, itapotokea fitna, tarji'una, rejeeni, ila amrikumul awwal, katika jambo lenu la mwanzo. Mwanzo mlikuwa mnafanya nini? Mlipokuwa na mimi mlikuwa mnafanya nini? Basi vile mlivyokuwa mnafanya mkiwa na mimi ndivyo mfanye. Sijui kama ibara imeeleweka vizuri. Mtume awaambia masahaba zake patatokea fitna. Masahaba wamuuliza mtume, tufanye nini imetokea fitna? Mtume awaambia, rejeeni jambo lenu la kwanza, rejeeni mlivyokuwa mkifanya mwanzo. Sasa imetokea fitna, tukitaka turejee jambo la mwanzo, sisi kurejea kwetu mwanzo ni pale waliporejea masahaba. Simanielewa vizuri. Na sisi tukitaka kurejea mwanzo katika zama zetu, ni maana kwamba sio turudi kwa babu na bibi. Kurudia mwanzo ni kurudi pale alipokuwa mtume na masahaba zake. Hii ni hadithi sahihi. Kwa hiyo linapotokea jambo hatuhurumki. Na sio kila mmoja ataleta rai yake na akili yake. La. Likitokea jambo likaja tofauti likaleta ishikali katika dini yetu, twauliza, kwani mwanzo lilikuwaje kwa mtume na masahaba zake? Nono ufumbuzi kwa mwepesi. Mwanzo ilikuwa ni hivi, basi ugomvi umekwisha. Twendeni hapo hapo. Ndio usia wa mtume alipoambia masahaba zake patatokea fitna, masahaba wakamuuliza tufanye nini? Rejeeni. Mwanzo mlikuwa mwafanya nini mkiwa na mimi? Basi hivyo fanyeni. Imetokea fitna kwenye kuoa. Tutaka kuoa. Tuoe vipi? Tuoe vipi? Manake Wanyamwezi wanakuoa kwao. Waha wanakuoa kwao. Wachaga wanakuoa kwao. Wapare wanakuoa. Kila watu wanakuoa. Sisi kwetu lazima uje na mbuzi, lazima na mfuko wa chumvi. Nisa hapana, hapana. Sisi kwetu dikoti na kitenge. Hapa, hapa, si. Sasa, tutaka kuoa. Tuoe vipi? Tutaoa walivyooa vile wa mwanzo. Sikuwa mnanielewa vizuri. Au bado lugha yangu inakuwa ngumu? Kwa utaona pia usia wa mtume na urejesha umma. Itapotokea fitna, si kwamba watu waanze kujaji kwa akili zao. Wajua sasa hivi ni ulimwengu wa teknolojia, ulimwengu wa kisasa. Kama ni ulimwengu wa kisasa, lazima tuende kisasa kisasa. Hicho kisasa kishapitwa na hii dini. Dini iko mbele ya kisasa. Kwa tunarudi kwenye dini. Kwa utaona kwamba maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoelekeza umma urudi pale alipokuwa yeye na masahaba zake. Na tukimalizia mlango wetu, tumalizia na maneno ya sahaba anaitwa ya tabi anaitwa Uthman ibn Hadir. Uthman ibn Hadir anasema qultu li ibn Abbas, nilisema kumwambia Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas anaitwa hibrul umma wa turjumanul Quran. Sahaba aliombewa dua na mtume ya fikhi katika dini. Wanasema wanachuoni wakimzungumza Abdullah ibn Abbas, ukimtafuta katika kila fani utampata. Ukimtafuta katika kila fani utampata nani? Ibn Abbas radiyallahu anhu. Sasa huyo Uthman ibn Hadir alimwambia Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, akamwambia ausini, naomba uniusie. Niusie shekhi. Akamwambia qala, akamwambia alayka bil istiqama. Nachokuhusia kuwa mtu mwenye msimamo. Alayka bil istiqama, nakuhusia kuwa na msimamo. Hivi kuwa na msimamo maana yake kuwa mbishi? Eh? Nauliza. Kuwa na msimamo maana yake ni kuwa mbishi? Mbona hii ni glasi? Na wewe umeisoma hii ni nini? Ni glasi. Na umeiona hii ni nini? Afu jamaa anakuja kwamba hili ni jagi. Eshe vipi? Hii glasi shehe. Hapana. Hili jagi lilikuwa glasi wakati wa mtume, kile cho jagi. Shehe vipi bwana? Sasa ukimkatalia na shekhi wako kwamba hili sio jadi hili glasi, akwambia wewe mbishi. Au umeweka msimamo katika hakikatul ilm. Kumbe hapana, hii ndio elimu ilivyo. Elimu inaniambia mimi hii ni glasi. Kwa sababu elimu ni maarifatul haqqi bidalili. Elimu ni kuifahamu haki kwa dalili. Kama sina dalili kwamba sijui glasi, kwani mimi nitakubali hii sio glasi? Sasa mimi nimesoma. Dalili inanijulisha hii ni glasi. Jamani, hii inaitwa nini hapa juu? Mmejuaje kama feni? Madalili kama feni? Waliotengeneza feni wameipa jina la feni. Wote ipa jina gani sasa? Kwa sisi tumba bwana, wataalamu wenyewe wameita feni. Wewe unataka kutuambia hapana hichi kiti? Che, vipi? Sio kiti bwana. Kila watu wako na kanuni. Sina hii dini iko na kanuni. Sasa kamwambia usia wake wa kwanza, alayka bil istiqama. Ninachokuhusia ni kuwa na msimamo. Sasa usijenge msimamo kwenye bathu alafu kaweka msimamo. Kuwa na msimamo mbele yake, kamwambia hivi, wattabi amri al-awwal. Na ufuate jambo vile lilivyofanywa mwanzo wakati wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tabitaje, wala usizushi. Kamuhusia mambo mangapi? Matatu. Jambo la kwanza kamuhusia, alaika bil istiqama, ni wajibu wako kuwa na msimamo katika dini. Usiyumbe katika dini, usiyumbe katika imani yako ya dini. Simama kwenye dini yako sawasawa, kwa sababu hapo ndo kuna mafanikio ya maisha yako duniani na ndo kuna maisha yako ya akhera. Mafanikio yako hapo. La pili akamwambia, wattabi'i al-amri al-awwal, na katika huo msimamo wako ufuate jambo lilivyokuwa likifanywa mwanzo. Wale wa mwanzo walivyolifanya, na wewe ulifanye hivyo. Wala tabtadi, wala usilete uzushi. Wala usilete uzushi. Kwa hiyo ameamrishwa kwanza awe na msimamo katika dini, jambo la pili afuate vile lilivyofanywa jambo hilo la dini na waliomtangulia, lakini asilete uzushi katika dini. Athari hii ya Uthman ibn Hadhir aliyopewa usia na Abdullah ibn Abbas, amepokea Ibn Battuta kwenye kitabu chake Al-Ibana juzu ya kwanza katika ukurasa wa 319. Sasa maelezo haya yanatuonyesha kwamba Qur'ani na Sunna vimetutaka sisi tufuate njia ya wema wetu waliotutangulia katika hii dini. Tumelazimishwa. Kwa maana tukienda kinyume na mwongozo wa wema wetu waliotangulia, tukienda kinyume na manhaji ya salaf, hatuna zaidi ya kwenda motoni. Mnanielewa vizuri? Tumehitajika kufuata njia. Nikisema manhaji salafi, nimeongea Kiarabu. Manhaji salafi maana yake ni njia ya wema waliotangulia, ndio manhaji yake. Tumehitajika sisi tufuate njia ya wema wetu waliotangulia. Katika jambo gani? Naam, katika dini. Kama sio dini, kila mtu aende na kujua. Kufunga hizi feni ni dini? Wakiamua jamaa kuzifunga kwenye ukuta, hiari yao. Wakiamua wazifunge kwenye nguzo, hiari yao. So dini haitushughulishi sisi. Lakini ukiingia kwenye dini ukaleta sasa kwamba una mawazo yako, tutakwambia hapana. Hii dini haikuwekewa mlango huu. Hii dini unataka wewe ufuate tu. So ulete mawazo yako kwenye dini, wewe ni kufuata tu. itakuwaje nifuate fuate tu lazima ufuate kwa sababu dini ishakamilika haihitaji mawazo yako mtu aulize kuna bwana mmoja juzi amuuliza mwanzake shekhe kuna jamaa nimemuona ana swali katoa mswaki mfukoni akasugua meno afakarudisha hii imethibiti hii hii bwana akamwambia imethibiti lakini haifai akamuuliza sasa hiyo lakini unaitwa wapi maki sasa umsugua tu hivyo alafu unarudisha hajasukutua hajatema mate ewe akanipigia simu nikamwambia muulize hivi kwani kila anayepiga mswaki mpaka ateme mate eti ukipiga mswaki lazima uteme mate lazima usukutue kupiga mswaki jambo lingine kusukutua jambo lingine kutema mate jambo alafu mtume ndo kasema laula an ashqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salati hadithi ya Abu Huraira hadithi sahihi lau singechelea kuwapa shida umma wangu ningewaamrisha wapige mswaki kila wanaposwali huo mswaki wa asubuhi tu watu unawashinda je wakupiga kila kiswala ingekuwaje kipo shida hatuga najua kwamba ubati wake dhaifu na kuna wengine wachafu hawawezi kupiga mswaki kila saa akawaacha sasa huruma ya mtume ndio kufanya wewe ulete akili yako sasa ndio dini ilivyo kwa si tunatakiwa tukome katika dini pale ilipokomea dini hatuna nafasi ya kuleta mawazo yetu katika dini sasa tukihitaji tufanikiwe na athari ya Ramadhani ni sisi tuendeleze mfumo wa saumu zetu na kiamu zetu na ibada zetu zingine zote vile walivyofanya waliokuwa kabla yetu na waliokuwa kabla yetu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake lilokuwa dini wakati wa masahaba na kwetu litakuwa dini lilokuwa si dini wakati wa masahaba na kwetu litakuwa sio nini sio dini tumefahamiana vizuri sasa tunapowalingania watu katika manhaji ya salaf manake tunawalingania watu katika njia ya mtume na masahaba zake hatuwalingania watu kwenda katika kundi lolote au kuwalingania watu kumfuata mtu yoyote hakuna anayetukuzwa katika manhaji salaf ila ni yule mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukija na kauli yako imekwenda kinyume na mtume inayoko pembeni hata kama watu wanakuheshimu namna gani watakwambia shekhe tunakupenda na shekhe atakuheshimu na hapa umemkhalifu mtume sitobakia na mtume wewe bakia huko ukija kwa mtume tutakuwa pamoja usipokuja basi hamna ugomvi wewe endelea huko tutakutana mbele huko watu watakuwa na msimamo ndio maana ya istiqama istiqama ni wewe ushaifahamu hii ni haki ushaifahamu hii ndio sawa huu ndio muongozo alafu ukakaa hapo hata wakaja watu 200 kukutoa waambia nyinyi hamwezi kunitoa sasa ukiwaambia hamwezi kunitoa maana yake mbishi maana yake wewe umefahamu hii ndio haki kama aliposema al-Imam Shafi'i kuna maneno yake mazuri ya Imam Shafi'i anasema ajma'a al-muslimuna wameafikiana wanawachuoni wa Kiislamu ala anna man istabala lahu sunnata 'ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeyote ambaye atabainikiwa na mwenendo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam لم يحل له ان يدعها لقول احد itakuwa sio halali kwake kuacha ule mwenendo wa mtume kwa kusemwa na mtu yoyote simenielewa vizuri huko ndo ile istiqama huko ndo kuwa na msimamo maana kama umefahamu haki alafu unaweka msimamo kwenye ile haki. Qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah, alafu weka msimamo katika imani yako. Kwa maana ya kwamba unapoweka msimamo wewe, hata yakaja mawimbi ya kiasi gani, wewe unafanya nini? Unathibiti katika ule msimamo wako wa imani sahihi. Katika hadithi ya mwisho amaipokea al-Imam Muslim katika sahihi yake namba 1920, anasema kutoka kwa Thawbani. Thawbani alikuwa ni maula wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anhu. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, la tasalu, halitaacha kuendelea kuwapo taifatun, kundi min ummati, katika huu umma wangu, ala alhaq, limesimama kwenye haki. Halitoacha kuendelea kuwepo kundi katika umma wangu ambalo limesimama katika haki, mansura, tena kundi hili ni lenye kunusuriwa, au atalipa ushindi, hatta yati ya amrullah, mpaka kija kiyama kundi hili litakuwepo. Umma utagawika, lakini walio kwenye haki watakuwepo. Waliosimama katika njia ya mtume watakuwepo. Sasa ondoa ile kauli yako unayosema kwamba kuna makundi mengi, sasa mimi niwe kundi gani? Mimi nitabaki zangu Muislamu tu. Sawa, tutakuuliza swali la pili, Muislamu gani? Au haiko hivyo? Wewe ni nani Sheikh? Mimi Muislamu. Tutaishia hapo, tunaendelea. Tutaendelea, wewe Muislamu gani? Unaanza sasa. Mshia. Ah. Si ungesema tu mimi Mshia. Tushakuelewa. Au Muibadhi. Ah, Muibadhi, shakuelewa. Au Msufi, Shafili, Qadiri. Sala. Maki kumbe ibara yako wewe ni fupi tu. We nani? Ni Shadhilia. Oh, kumbe Shadhili. Yes. Mi Muislamu, utasababisha tulete maswali mengi. Muislamu gani? Sasa mimi ni Muislamu, ninafuata kitabu na sunna. Ah. Sijakuelewa, kwa sababu Mashia wanafuata kitabu na sunna, Maibadi wanafuata kitabu na sunna, Mabohora wanafuata kitabu na sunna, Makadiria wanafuata kitabu na sunna, Kashbandania wanafuata kitabu na sunna, Zaidia wanafuata kitabu na sunna, Shadhilia wanafuata kitabu na sunna, Qadiria wanafuata kitabu na sunna. Wewe mpi Muislamu wa wapi? Al-Ash'ariya wanafuata kitabu na sunna, Al-Mu'tazila wanafuata. Wewe wa wapi? Yaani utamsababishia mtu lazima kujenge maswali. Alafu ndo wamwambia sasa, mimi ni Muislamu, ninafuata kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume kwa ufahamu wa wema waliotangulia. La, si ungesema tu mimi ni salafi. Ungesema mimi ni ahlu sunnati wal jamaa. Ungesema tu kinamba mimi ahlu sunna, shaelewa ahlu sunna. Ah, kumbe ahlu sunna. Kuna zungumzo la wewe najua ni ahlu sunna. Sijui kama hizi lugha nimezungumza hapa mmezielewa. Eh? Kwa sababu Qur'ani na sunna zimekutaka ufuate mwenendo aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume wakati anakufa anakwambia, fuata nilionayo mimi na masahaba zangu, fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdathat al-umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Mtume kwa anakufa, mtume akuachia usia huu, fuateni mwenendo wangu mimi na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu, shikeni mwenendo huo kwa magego, najiepusheni na uzushi katika dini ya Allah. Kila uzushi ni upotovu. Mtume anasema fa inna kulla bid'atin dalala, hakika kila uzushi ni upotovu. Mtume akasema kila uzushi ni upotovu, afu anakuja shekhe wako amtasema kila uzushi ni upotovu, lakini kuna uzushi mzuri. Ala, yani mtume akasema uzushi ni upotovu, akasema kuna mwingine mzuri upi? Hakuna uzushi mzuri, wote ni mchafu na wote makazi yake ni motoni. Si mnanielewa vizuri? Kwa hiyo ukisema mimi ni ahlu sunnati wal jamaa, ndio ile ibara fupi wasikia kule mtaani wazee wao wasema sisi ni sunni wal jamaa. Au nyie hamsemi nyie sunni wal jamaa? Sunni ndio kalima, ibara ya nisba ya neno ahlu sunna. Neno sunni ni ufupisho wa neno ahlu sunna. Sinaeleka vizuri? Wal jamaa, na jamaa ndio inaingia kwa masahaba. Sasa haki walikuwa nayo masahaba. Kwa unaposema mimi ni ahlu sunnati wal jamaa, manake mimi ni sunni wal jamaa, manake mimi ni salafi, manake mimi ni katika ahlu alhadithi wal athar. Sasa kila mmoja asema yeye ni sunni wal jamaa, nani atakuwa sunni? Shadhiliya asema yeye ni sunni wal jamaa, Qadiriya asema sunni wal jamaa, na wewe asema sunni wal jamaa, na mwingine asema ha. Lazima tumtafute sunni wal jamaa nani? Si tuseme hivi, sisi ndio ahlu sunnati wal jamaa, na sisi ndio sunni wal jamaa, na wale wengine ni ahlu bid'ah wal ahwa, kama aliposema Abdullah ibn Abbas katika tafsiri ya Ibn Kathir katika sura Maida, kama sikusahau, katika aya ambayo Allah anazungumza yauma tabyadhu wujuhun wataswaddu wujuhu, ay yauma alqiyama tabyadhu wujuhu ahli sunnati wal jamaa wataswaddu wujuhu ahli albid'ah wal ahwa, ahli albid'ah wal ahwa. Siku ya kiyama zitang'ara nyuso za watu waliokubali kufuata mwenendo wa Bwana Mtume na masahaba zake, na zitakuwa nyeusi nyuso za watu waliokuwa wakifuata uzushi na matamanio ya nafsi zao. Allah tujalie katika wale wenye kufuata mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni, haki iko wazi, na sisi kusudio letu ni watu waifahamu haki na watu warudi katika dini ya Allah, na ndio sababu itakayotufanya tuwezi kuwa wamoja na tuwezi kuwa na nguvu na tuwezi kupata heshima na tuwezi kupata utukufu. Hakuna utukufu nje ya safina hii. Kwa hivyo, kwa haya niliyofikisha kwenu ni kwamba tunawajibishwa na Qur'an na Sunna kufuata njia ya wema wetu walio tangulia. Kwa Kiarabu tunasema kufuata manhaji ya salafi as-salih. Yaweza kuwa mtu ibara salafu salih ndio inampa shida, lakini kwa Kiswahili maana yake salafu salih maana yake ni wema walio tangulia, ndio maana yake ya salafu salih. Ama kusema answaru sunna, hapana, sisi sio answaru sunna. Answaru sunna ni taasisi kama vile Bakwata, Baraza Kuu, Bamita, Balukta, sinaelewa vizuri, na taasisi zingine inaitwa Jamaatu Ansaru Sunnatu Muhammadiyya, ambayo iliasisiwa huko Sudan na ikaendelea kuenea katika miji mbalimbali katika ulimwengu. Sasa sisi sio maanswari, sisi ni ahlu sunna, sisi ni salaf. Sinaeleweka vizuri? Ukituita sisi ni maanswari watuonea, na utakuwa unaingia katika ibara ya aya ambayo Allah anasema wala tanabazu bil alqab, wala busipeane majina wasiridhika wenzenu. Sasa msituite majina ambayo si yetu. Manswari wanaswali leo, sisi kesho, sisi sunni wal jamaa kesho, nyinyi ahlul bid'ah wal ahwa kesho, sisi sunni wal jamaa ndo leo. Naidi yetu imetulia, haina ngoma, haina kukata viuno, haina makelele, mtasikilizia kesho. Kwa mshaambiwa kiingilio 1000 sio 2000, washaambiwa tayari. Sio wakati huo tunafunga zetu sita za Shawwal, au sio? Tutaendelea na ibada zingine. Wao ndio waanza kucheza vibwebo. Na mashaikha hawasemi kwa sababu wakisema watawaudhi. Watawaudhi wafuasi wao, basi waacheni jamani. Inshallah wataacha polepole. Wataacha bila kuambiwa. Wataacha bila kukatazwa na wenyewe wanapenda. Kwa hivyo namshukuru Allah, watu wanaendelea kuelewa, watu wanaendelea kujua, watu wanaendelea kufahamu. Nadhani niache nafasi ya maswali machache kwa sababu ndo tunafungua vipindi vyetu vya mihadhara, na inshallah vitaendelea katika kila wiki. Na leo tumeanza na kuonyesha ulazima wa kufuata njia ya wema wetu walio tangulia. Sinieleweka vizuri. Na tukitokea katika mzozo wa jambo, jibu ni dogo au swali ni dogo tu, bwana mimi naomba tu unifahamishe walivyofanya mtume na masahaba zake walifanyaje. Ah, wenyewe walifanya hivi, sasa basi mimi nitafanya hivyo hivyo. Ah, lakini hata hivi sio vibaya sasa. Hivi ambavyo sio vibaya kana navyo wewe. Mimi nitafanya vile walivyofanya hapa. Si mmeelewa? Kwa hiyo kitakuwa hamna ugomvi au utaitwa mbishi pia. Sasa jambo la msibabu hawa. Hata ukisema waelewe. Wazee wako wote hao umeona hawana akili. Ah, mimi niwaulize swali moja tu. Mtume na masahaba zake walifanya hivi? Mmesema hawakufanya. Alafu mwanambi lakini sio vibaya. Basi midamu wenyewe hawakufanya, mimi sifanyi. Si sio vibaya bwana. Sasa nyinyi mnasema sio vibaya, fanyeni. Ila mimi watafanya lakini wanalia. Angalia haki ilivyokuwa ngumu. Yaani wewe hujawaambia msifanye, wao wanataka tu msifanye lakini nawaliza hivi. Kwa hiyo wewe kuwa na msimamo katika dini. Na dini ni ile waliokuwa nayo mtume na masahaba zake na tabi'i na tabi'i tabi'ina na wale waliowafuatia katika njia hiyo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kama kutakuwa na maswali mawili matatu, basi tuweza kuuliza. Allahu almuwaffiq wal hadi ila sawa'i sabil. Kuna mtu ana swali? Naam. Naam. Kama hivi tumefungua leo, je, kufunga sika, kufunga kesho au la? Kama tumefungua leo, kufunga kesho ni kufunga sita au la? Naam, ni kufunga sita. Ruhusa kuanzia. Ruhusa kuanzia tangu ujazaliwa ilikuwa ruhusa. Yaani wewe kabla hujazaliwa ilikuwa ruhusa tayari. Kwamba baada ya Idi tunaanza siku ya kwanza ya sita Shawwal. Hatufungi siku ya Idi. Kufunga siku ya Idi upata dhambi. Kuna watu wamfungua wengi leo mashehe. Mashehe wengi leo wamfungua mjue hivyo. Lakini kuswali utaswali kesho. Mmoja katika jamaa zangu nimemtumia message. Najua kwamba hajafungua. Yaani najua kama asali leo, mimi nikamtumia message ya kumpa pongezi. Kanjibu, kitu tuswali kesho sisi. Wamfungua, afu hawajawaambia wafuasi wao kwamba nyenye fungua na tuswali kesho. Ila kuna mmoja, kuna mwaka mmoja alisema, sisi tumefungua leo lakini hili tuswali kesho. Kwa nini? Kwa nini msisali na wenzenu sasa? Kuna mtu mmoja yuko Zanzibar, yuko Pemba, akanitumia message. Waliona mwezi kule watu. Wakaenda kwa yule sheikh. Wakaenda kwa kadhi wao, wakachukuliwa wale watu. Akaondoka shekhe wa pale na mkuu wa wilaya wa pale na mkuu wa polisi wa pale na yule aliyepeleka taarifa, wakaenda kwa kwenye kile kijiji, watu 20 waliuona mwezi. Halafu katika wale watu 20 wakapata watu 7. Yule kadhi akakaa nao akawahoji na kuwaapisha, wakaapa na wakaapishwa. Akapeleka taarifa kwa mkuu wake wa kazi. Akatokea mmoja katika mashehe akasema, hapana, kwa hesabu zetu sisi hatuwezi kufungua. Na mwezi haukutangazwa. Na hii sio mara ya kwanza. Ndio maana serikali ya Tanzania ilipojua hili ikasema sasa nyie wa jamaa nyie bakieni hivyo hivyo. Nyie tangazeni wa kwenu na hao watangaze wa kwao. Sasa ndio matatizo. Si kama mtakuwa mmeelewa ibada. Nyinyi tangazeni wa kwenu na nyie tangazeni wa kwenu. Mtu aache ugomvi kwanza. Kwa sababu unaonekana hapo hamtaki kutangaza. Mwezi ulionekana lakini haujatangazwa. Sasa na wewe umeshamkabidhi dini yako amekushikia shekhi. Sasa sitoa kaba tu wa shekhi siku ya kiyama, hawaingii peponi. Wewe na shekhi wako mtenda motoni, alafu mkifika kule motoni ndio utaanza kusema sasa. Tungejua nyinyi tungekuacheni huko huko duniani. Ndio tuacha tushaingia wote huko. Lazima uendelee kupekua mambo. Kwa hiyo shekhe, kesho ni siku ya kufunga sita tu Shawwal. Haya inshallah. Naam. Kuna mtu ana swali lingine la mwisho? Naam. Naam. Kuna nimesema bila zote ni mpotevu. Naam. Lakini Umar bin Khattab katika swala ya tarawih pale alipofalisha zile rak'a 20. Mtume akasema bid'a zote ni upotovu, lakini Omar akasema katika ile swala ya tarawih alipowakusanya watu kwa imamu mmoja, ni'matu bid'a hadi, kwamba bid'a nzuri ni hii. Na mimi nikuulize swali, bid'a maana yake nini? Uzushi. Uzushi gani alioleta Omar pale? Ile swala ya tarawehe au kuweka watu kwenye imamu mmoja? Kuzidisha raka. Haya. Ibada hii mashehe wengi wanaitumia sana. Kutibovu wanasema wenyewe vijana. Ukilishika utabwagika chini tu. Sio hoja. Umar bin Khattab kalima ile ni kalima ya kilugha, kwa sababu bid'a katika lugha ni ihdath, kulianzisha jambo. Katika Qur'ani imekuja aya, Allah anasema, amwambie mtume awaambie, ma kuntu bid'an min ar-rusul, mimi si mtume mpya, mimi si mzushi, yani si kwamba kabla yangu hapakuwa na mitume. Kwa bid'a ni ihdath ala ghairi mithali sabiq, kukizusha kitu ambacho kiko kinyume na vile kilivyokuwa mwanzo. Sasa Umar bin Khattab alileta bid'a gani? Tuje kwanza, jambo la kwanza, watu waliokuta Umar msikitini walikuwa wanaswali swala ya tarawih. Pale wako wawili, hapa wako watatu, hapa yako mmoja. Wanaswali makundi makundi. Akawakusanya wale watu kwa imamu mmoja, Ubay ibn Ka'b, Sheikhul Qurra. Alipokuja kuwakuta waswali wote pamoja, akafurahishwa na kitendo kile, kama kuna uzushi mzuri huu. Yani, uzushi mzuri ni huu. Sasa swali, uzushi mzuri huu wa wale watu kuswali kwa imamu mmoja katika jamaa yao mmoja, baada ya kuwa walikuwa wanaswali wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne, watano watano. Je, swala ya tarawehe ni bida? Sio bida, kwa sababu mtume aliswali. Sawa sawa. Na je, swala ya jamaa ni bida? Kuswali tarawehe kwa jamaa ni bida? Jawabu sio, kwa pia mtume aliswali. Sasa, lakini mtume aliswali jamaa siku tatu, na sisi tungeswali siku tatu tukaacha. Aliposwali mtume siku tatu kisha akaacha kuswalisha jamaa, aliwaambia sababu, msije mkafaradhishiwa, nachelea isije kafaradhishwa swala hii. Na ingekuwa fadhi tungeweza hizo ndogo tu tuziweze, hizo ingekuwa na tarawih ni fardhi, ni wewe usemaje shamba, ungekuwa vurugu hapa, singeweza sisi madhaifu. Je, mtume akishakufa inaweza ikapatikana fardhi? Jawabu hapana. Kwa hiyo Umar akawaweka watu sasa kwa imamu mmoja na wakaswali kila siku. Hakuna bid'a hapo kisheria. Ambapo bid'a kisheria ni mtu kulileta jambo katika dini, jambo ambalo halina dalili katika dini, kisha yeye akajinasibisha katika nini? Katika dini. Kwamba jambo hili ni la dini na halina dalili katika dini, halina dalili kwenye kitabu wala halina dalili kwenye sunna. Tara sala ya tarawih sio bid'a. Jambo la tatu, kitendo cha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na kuridhiwa na masahaba wenzake hakiiti bid'a, mtume kakiita sunna. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Katika khulafa'u ar-rashidin Umar yumo au hayumo? Yumo. Kwa hiyo utalinganisha kitendo cha Umar na kitendo cha shekhi wako wa wilaya au wa mkoa? Jawabu la, hakuna. Kwa hiyo hujja inayotumika hapo sio hujja sahihi. Sinielewa vizuri. Na ibara ya neno bi ni'matu bid'ah hadhi ni katika ibara katika maana ya lugha ya Kiarabu na sio katika maana ya matumizi ya kisheria. Sio maana katika matumizi ya kisheria, wallahu a'lam. Nadhani tufikieni hapa na imani nimeeleweka vizuri kwamba tunawajibika sisi kufuata njia ya wema wetu walio tutangulia, nao ni mtume wetu Muhammad na masahaba zake na wema walio wafatia hao. Na jambo hilo ni lazima, na ukilikhalifu unapata madhambi na wako utakuja kuadhibiwa kwa mujibu wa Qur'ani na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na muomba Allah atujalie kuwa na mapenzi katika dini na tuendelee kuifuatilia dini yetu na kujifundisha dini yetu, atuthibitishe katika manhaji ya wema wetu waliotangulia, na atujalie kuwa ni wenye kuitetea na kuitangaza na kuisimamia kwa nguvu zetu na mali zetu na afya zetu. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.